DJ Nick Warren. Thank you. אתם מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו לייב מה-TLV ניק וורן. Thank you. Thank you. ברצף של תל אביב, ברדיו של תל אביב, 102 FM ברדיו תל אביב. ועכשיו לייב מהTLV, ניק וורן. Feels good. Do you want me? Kiss me. Fuck me. I wanna feel you inside me. I wanna feel you inside me. I wanna feel you. Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me.

Show your appreciation, DJ Nick Warren! We'll be right back. We'll be right back. ברקלי, הקצב של תל אביב, ברדיו של תל אביב, תל אביב. ועכשיו, לייב מה-TLV, ניק וורן. מגיע אליכם עם יגרמייסטר. יגרמייסטר, אמרת הכל. Sunset במאושטיין FM רדיו תל אביב. הכל הדאפ של תל אביב, הרדיו של תל אביב. We'll be right back. הכל. Thank you.

נעשה במאה ושתיים.